شاکلی والے فربکم عالمو رب ساسو چھ دے خپو دے بیمن پہال داگا چا ہو اہدا سبیلا چھ روان دے پس ملارا اہدا چھ روان دے سبیلا پس ملارا علا شاکلتی شاکل ستوئی. علماء کرام تفسیر ابو سعود لکی شاکلی درے ترجمی دی الشاکلتو العادتو الشاکلتو الطریقتو الشاکلتو العادتو الشاکلتو الطریقتو الشاکلتو الاعتقاد المرضی اندہو چدا دری وانا ترجمی دی یادین اوز ترجمکم ہر یو دتا سنا عمل کی علا شاکلتی و تخپل طریقی ہر سرے پخپل طریقی روان دے سمانا کم طریقہ چھ دے تو خواہ کچھ بس دے روان دے اللہ کا پخپل طریقی مروانے گا دے اللہ پا طریقی روان شا اور دے خدا طریقہ چاہو خودا پیغمبر دے اللہ خودا علا شاکلتی پخپل عادت عادت اور خوی بس روان دے علا شاکلتی پارا غسیز چاہت دے پزرکی بطور اعتقاد ور تخخ کارشی اکا اللہ میں قرطبی اموی علا شاکلتی وما اشکل عنده و اولا بالصواب فی اعتقادی ہر یو دتا سنا عمل کی پخپل طریقہ یا پخپل عادت یا ار اغشی چی دیتا پا اعتقاد دی کی خخکارشی بس دے اور پسی روان دے تاسو فربکم عالمو رب تا خپو دے پال دا غچا چی روان دے پس ملارا خپل عادت پرے گی دا خپل طریقہ پرے گی دا خپل پسند پرے گی دا اللہ پسند پسی لارشا دے اللہ طریقی پسی لارشا واغت طریقہ دے اللہ پیغمبر خدا دیل پارخو ان کنتم توحبون اللہ نفتمیونی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ گورا دے روح نہ سم مراد دے کہ روح نہ مراد اگر روح وی چاہ سردار دا بدن دے لگا ابو سعود وی الروح اے سید البدن آ روح چے دے سردار دا بدن دے وی چے پاگی باند طول بدن نقل و حرکت دے او بقا دا اگر چے دا زدانے مچے دے روح نہ مراد روح نہ دے کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ دا روح مراد شی تیشوا نو دیتا و منگویو جملہ معترضہ سمانا اے درمیان کی اعتراض دا منکر او دیاغی جواب بس کہ دا روح نا مراد قرآن شی نا آرز او نا آب جانبی ہی سر متعلق بشی کلا چی نامو کپ انسان نو آرزا دے اعراض کی دا خوی دا حکم نا او زان لرکی حتی چ دے تپو سن کے بارد قرآن چاسی شیرے ایمان پھر آڑی نہ تپوس کے داسری ارو نہ مراد قرآن سی نہ بیابا و نہ آب جانبی سر مربوط سی او کیا حدیث تمنگ اشاروں کو تفاصیر کی چلی کی چد یہود ایمان سرا پیغمبر علیہ السلام والسلام نہ خلق تپوس نہ کرو دا یہود پا ایمان خبر شوی چی دا می در تولی وی جکا چی دا صورت مکی دے نو یہودیان خوب مدینہ کیو او دا صورت خوب مکی دے دیکھ شوا اے دا کفار مکہ اور یہود دا مدینہ ریپ مابین کے مرابط اور مراسم موجود ہو نو دی یہودیان با کفار تا اعتراضون خور ای با پیغمبر اسلام کول اس پا دی آیت مان اشکال نشتے نکتہ اولی کسا اعتراض دا مشرکین مکہ و پا ایمان دا یہود سرا نبی علیہ السلام توی دا روح چاہد دا روح روح بدن کی دے دا سشے دے یو اگر زوانان چلا پتشو اگر چرت دی اگر سوک دی اگر سوک آئی حالات منتا بیان کا اور اگر کم یو سرے ہو چاہی پا دنیا بانی سلطنت کرے دے اگر منتا ہو خیا دا سوال روح سوال اصحاب کاف سوال او ذوالقرنین مبارک سوال نو درو سوال جواب دلته اوس او ذوالقرنین ور پسیر را روان دي او اصحاب کاف هم روان دي او دغه آیت اور اغه خپل په مابین کې د صورت مرابطه هم ده یسالونک عن روح په دې اعتبار سره دا سوال شي یسالون و یسالونک او تپوس کئی دوی دتانا آنی روحی پا بارد روح توارتا ویا الروح من امر ربی روح چدے من امر ربی دا حکم درب زمان دے او دے پا حقیقت بغیر دا اللہ نی سوک پوانا دے بس از قرطبی خواہ من امر ربی اے من امر اللذی لا یعلمہو الا اللہ دا امر درب زمان دے چپ حقیقت سو خبر نہ دے وما اوتی تمن العلم ان درا کرشی تاسو دے علم نہ دپوینا الا قلیلا مگر لگ تاسو علم نشتے مگر لگ او داس تاسو دے علم درسائی نہ بالا دے تاسو دے تن نرسے پیغام کینے یسالونک عن الروح او الروح من امر ربی دا روح چکم دے دا جنس دا آغا امورو ندے چه من امر ربی چا امور مختص دی رب زمان سرا بس دا روح یو آغا امور رازدارو نا یو راز دے چا مخصوص دے رب زمان سرا اما تا پتہ نشترے تک شوا الروح من امر ربی روح سشدے حکم در رب دے بس یو تعلق دے یو شید یو حکم در رب دے ما تنور مزید معلومات نشتے دے چلو سی شہر بس سمر لوے خبر آگا دری زمانی مولا بدا سے ہوئی چی امیس سرے ور تراشی چستا جی دا مسئلہ و خواہ دے ما تا پتہ نشتے نبی آخو علم خرابی گی ند پیغمبر سنت ابان عمل کوا چی مسئلہ تا معلوم ہے نو خواہ اچنی معلوم ہے رو رب العالم نتا پوسو کا یارو سراج زبا کتابو گرم تا تا با اخیما او ما تا دی شیخ مرحوم قصد در تخول اگر دیر سیاسی سڑے ہو آئیو کی چرتا دی اخپل دا علم یری کی چرتا ما با بدنامی ہوشی اچھا امید انا تپوسو کی استاجی دا مسئلہ سنگا دا تو ایلہ کا دا خودیر اختلافی مسئلہ نا اپا دیکھے خودیر باز تے کہنا کتاب با قتل غواری زا بیار آشا کہنا دیرو کت باز تے بیار آشا نو کتا مولایو کتاب در سخی نظر کتابو گورا او کتاب مولانی یا کتاب در سخنی نو بل عالم نو بتا پوسوکے نو چاگر سائل در سخن آگے نو ورطوی علیکہ دا سوا ای جواب برکے دا سدا ابی استاجی تاکوی چھ دیکھ دیر باس دی مارا کور اگر مولانو طالبانو خبر دیکھا نا تک بس تا تپو جائز دی نا جائز ہاں جائز دی بزا کار کار پی اے نا جائز دی زانتے بچ کار انور باس دی مولانو کار سی بس سمرا خیصا طریقہ در تو خودا اتو صلیخ مسائلو کے ماتا پتنی دلیم پتنی دلیم پتنی دلیم پتنی اشتری وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَيَسْأَلُنَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَا الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي دا روح چی دے دا یو امر دے دا امر دا رب زمانا او ما تا پتنی اشتری یو اللہ تا پتا دا بس دا یو جنس دا اغا امورو ندے چاگا اللہ دا رازم ندی ما تا پتنی اشتری وما اوتیتم من علم الا قلیلا تفسیر مدارک دی آتلان دی لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ہریرہ فرمائے لقد مزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یعلم الروح نبی علیہ السلام دنیا نے تشریف اورخا داد ابو ہریرہ سے مذہب دے مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم وما یعلم الروح حضرت دنیا نے لاڑ مزا لار دوی دنیا کے دے الگ مزا لار وہ سڑیا ادوی نے جی دلتا دے مزا ابو ہریرہ منا میں مفتی ابو ہریرہ ابو ہریرہ شول حدیث صحابہ کی شول حدیث دمر لوی عالم اور دیر احادیث دمر بل چاہتے نو اچ مدینی تو خدے پاک بو دے خدے کاما سر بوزی صحابہ کرام پر نمونو کی رمبے نم التپ محدثین کے ابو ہریرہ سے راج صاحب صفو کی ابا ہریرہ ارسوئی مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام دنیا نے لاڑ اور پیغمبر علیہ السلام تدرو حقیقت نو معلوم تفسیر مدارک داما سخدیم جلد 325 صفحہ اول مانو قد دی ویا من امر اللہ یعنی ما استأثر بعلمه دا اللہ زان سخ علم خدے وان ابی رتا قال مزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یعلم الروح حضرت روح پتہ نوا اب یا دل کی مدارک اخبل رائے وقد عجزت الاوائل عن ادراک ماہیتہ بعد انفاق الاعمار الطویلتی علی الحوض فی اللہ اکبر علیک لارل علماء اکرام اوائل لارل عجزت عجز الاوائل دا ادراک دا مایت روحنا پس خرچ کولو دا خپل اگدو اگدو عمروننا ای خپل عمرون خرچ کرل فای حقیقت روح معلوم نکا مدارک کوئی او دا حنفی دے اور بہترین تفسیر دے پر تفسیروں کیا اور تفسیر ابو سعود دام حنفی دے اور حنفیانو کے لوی قاضی عالم تیر شعر دے اور دیم ذکر کئی مولانا صاحبہ دے دا صفدہ 154 یو سلسلور 500 اور ما سخت دی دا جلد سلورم دے لکی یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی اے هو من جنس ما استأثر اللہ تعالی بعلمه من الاسرار الخفیت التي لا یکاد یحوم حولها عقول البشر سبحان اللہ دا دا رازدار سیزنو ندے چلا پاک پخپل رازدار رازدار سیزنو کی اخے دے لا یکاد قریب ندا یحوم حولها عقول البشر چچا پیرشی دا دینا عقول البشر نزدیشی یحول نزدیشی یحوم نزدیشی دا دانشی کے دے چی دیتا دا عقول بشر نزدیشی دیتا عقول بشر نشی نزدی کے دے دا آنور چی عالمان یہ او مزید تفصیل غوارے دا وقت دا تفصیل ندے فعلیکم بی مطالعات تفصیل روح المعانی ہونا کا دیتا کہ بہترین باز کر دے روح حقیقت آز درو چی دا سیشے دے او صدی او سن دی او دی علماء پا دی کہ سعارا دی او سبا سن دی لیکن علم سڑے کو حریصی پر زیادتو لدہ علم بانے بیاد تفسیر اگورا وَلَنْ شِئِنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آیت لیک مشکل دے وکی دا وَلَنْ شِئِنَا اللہ کے چر منگ ارادہ اکو کہ منگ دا خوخا کرے وے امنگ ارادہ کرے وے لَنَذْهَبَنَّا بِالَّذِي نُخَامَ خَبَ مَنگا بُوطلل کرو بِالَّذِي پاغا وحی سرا پاغا قرآن سرا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ چر منگ تاتا وحی کرے دا ثم لا تجدو بیابتا نموند لکا اخبل زان دے پارا بیہی پواپس کولو دے قرآن یاس بیہی اے بی استردادی ہی و اعادتی ہی از مدارک از ابو سعود ثم لا تجدو لکا بیابتا نموند تالی پاز اخبل زان بیہی پواپس کولو دے قرآن پواپس را گرزولو دے قرآن زانتا علینا پا مقابل زمنگا وکیلا سک مددگار مانا پوشوی کہ چر منگ خوخ کرے وی دا قرآن با ما در نا اوڑے و دا قرآن با ما در نا اوچت کرے و او چکل ما اوچت کرے وی تا بیا پا واپس کول با طاقت نیشو لرلے بیا دا زان تا نیشو واپس کولے اللہ رحمتا من ربکا استثناء من قطعشی نو مانا دیر خجوری گی مانا لیکن رحمتا من ربکا اے لم نشا منگ دا خبرہ اونا وقتا ولی لیکن رحمتا من ربکا دیل پارا دی وجہ دا رحمت دا ربستانا پتا باندی دی وجہ دا رحمت دا ربستانا پتا باندی پتا باندی اللہ رحمت دی نو قرآن دا نمک بونتا پسورت تا استثناء منقطع مانا بدا کے لیکن رحمتا من ربکا ترکت ہو غیر مذہوب بھی معنی یاد شوا لیکن رحمتا من ربکا لیکن رحمت ترفستا پری خود تا تدا قرآن پدا سی حالت کی چیو نرلش دا منقطع معنی بشیخا لیکن رحمتا من ربکا لیکن رحمت ترفستا لیکن رحمت ترفستا پری خود تا تا قرآن دا سی حال کی چی غیر مذہوب ان بھی چگن دے بوتل شویدتانا اللہ رحمت دا قرآن در سا غفری خود او کی استثناء متصلشی نمانا بدا کہے ہاں اللہ رحمتا من ربکا لیکن سواد دینا اے انہ وقت دا خبرہ ولی لوجد وجود دا رحمت ترفستانا پتا باندی پتا دا خود رحمتو نے دی اور رحمت اللہ مقتضی دا بقا دا کتاب دے تاثرہ ذکر دا نبونت ان فضل کان علیک کبیرا فضل دی اللہ پتا دے دیر لوی. نو پا آیت کی وعدہ شوا امتنان عظیم شا پا حفاظت دا قرآن او پا بقا دا قرآن پا سینی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل لئن اجتمعت الانس زجر اوائے دی خلق تا کہ جمش انسانان و جنات پا دی خبر آچرات لکی پا مثل دی قرآن راب نڑی پا مثل دی قرآن اگر چشی باز دوی لپا دا نورو زہیرا مددگاران ملاتڑی. دا دا قرآن حقانیت کہ ٹول کائنات جمشی دا قرآن نزیر نشی راوڑ لے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسَ زجر پہ انکار دا قرآن امنگا بار بار بیان کری دی لپا دا خلقو پا دے قرآن کریم کی من کل مسائل مسائل دا ہر قسم عبرتنا ہر قسم دلائل. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا دا رنبے ابا دے او دین پس پتیر ابا ابا ابا راضی او بیا صورت فرقان پر بڑے راضی او دی صورت کی عمرہ روان دی پر صورت کاف کی عمرہ روان دی. ابا مانا بسک ہے ابا چلے دی پر مانا کی نفی موجود دا چھ نفی موجود دا الا کفورا استثناء صحیح دا نمانو کا فابا اکثر الناس انکارو که اکثر دا خلقونا معنی یاد انکارو که اکثر دا خلقونا پا بار دا قرآن الا کفورا سوا دا انکارنا. آسان ترجمه شو کنا ابا انکارو که اکثر دا خلقونا پا بار دا قرآن امانل دا قرآن عمل دا قرآن دین انکار الا کفورا مگر انکارو نک دا سنا دا کفرنا کفر اوکا انور سے او نکڑلا بس اسوک مانا کئی ابا پمان دی لا یفالو سرا مانا لا یفالو اکثر الناس ما فعل اکثر الناس اونک اکثر دا خلقنا مگر کفر. اب سعودی ابا اکثر الناس لم یرزو بخصلت خوخ نشلل دا خلق ریسی او خصلت الا کفورا الا بخصلت الكفر لم يرضوا بخصلت سوى الكفر راضي نشل دوی پا یو خصلت سوا دا کفرنا پا کفر راضي شلنو. وقالو ازدا کفورا وقالو تفصیل کی وقالو دوی لن نؤمن لکا هرگو یقینکم پا خبرستا حتی تردی تفجر لنا من الارض چی جاری کی روانی کی منگ دی پار دسم کنا خمبوا چنی پا شکل دا فواری او برا او باسا چرا راتو پنوی او تکون لکب جننا یاوی لپارستا باغی چی من نخیرن دا کجرونا وی نبین دانگرونا او دلتا ترتیب دیخا زکا چی نخیل دا دیر فیدا منم میودا اینب تا وی سید الاسمار دا میو سردار اینب دی فتفجل الانهارا او بیا او بایت نیرونا ولی دو بو خلال آپ میند دی باغی چو تفجیر آپ دیر بیولو سرا باغو نویستا او پاگی کی زیب پزی ولیوی امنگ پکی لامو او تسخیت سماعا یاو راو غرد اسمانا کما زامتا لینا کسفن سمانا یا او تسخیت سماعا یا راو غرد تا دبرانا ذکر دا سما بشی امرا بتن برشی کل ما علاک و ازن لک فوا سما یارا غرض پم باندی دا برنا کما زامتا لکچ گمان دی دے تیشوا یا کما زامتا لکتا چ گمان کرے دے پمنگ باندی دا مستحق والی دا عذاب توائی چو منے کنی عذاب برازی نوچے تمنگ مستحق دا عذاب گنی تو تسکت سما را غرض دا برنا پمنگ باندی سیشے کسفن متعلق دا تسکت دے تسکت سما آلینا کسفن راو غرد و دبرنا پنگبانی تکری تکری دا عذاب لکا چھتا گمان کئے یاو بلا مطالبہ او تاتیا باللہ یا راولا اللہ استغفراللہ سمر بیادبو والملائک فرشتی قبیلہ مخامخ یا مطالبہ مخامخ کا یا فرشتی مخامخ کا فرشتی ہوئی چی دے برحق دے یا اللہ ہوئی چی زمان رسول دے منگ بمنو او یکون لکا بیتن او یادوی شیدی تال پار یو کور من زخرفن دسرونا دسرو کور خو جوڑ کا کہ تو عقید پیغم اللہ محبوبی بیا غستان دسرو کور پکار دکنا استاد سرو کور نشته من چکل پنده کی ترجمه کولا ناغي وقت دا پنده داسنه ولا کچ اسدا نو یو اوټل جوړ شو دغه نوم انټی کانټیننټل اوټل اوس په دې په دې کناغه الټ انټی کانټیننټل اوټل ادا په چت مان دې دل نه خدا اسلام آباد دې دنګ بینو اوس دې غټ بینو حضرت دې کی معنی کولا او یکون الک بیت من زخرف اغي وی عزیز تا کور پشان دې انټی کانټیننټل دا سی غٹ کور جوڑ کا زکت شاہان و غٹی غٹی بنگلی بھی کنا او ترقا فی سما یا روان شاہ او خیجہ پبرا او خیجہ ولن نؤمنہ لی رقیی کا او ہرگز یقین نکو منگا پا خطو استا رقی بمانا خطو دے گو رکھا حتی تردی تنزل آلینا کتابا تردی چرا کس کے پنگمانی کتاب نقرأو چمنگے اولولو اسی خود تزیر رازی امنگ استا خطل نمنو او خیجا پا بارا نیوالی نیم خطل پا بارا تاوی صورت کنا اگی او خیجا پا بارا والی نیم خطل پا بارا نگی او تاتیا نبیا بل سوال دے حتی تو نزل آلینا داسی نا چل پت لارے را لے نانا لار شا پا بارا چمنگ دی گورو بیارا زکتا اپترکی دی سپاری نیولی کتاب نقرو کتاب راورا چمنگ اولولو دائی مطالبہ وکانا کتاب را اور چمنگے اولولو او گر سورت مدثر آیت نمبر دے بیوین جا دو پنزوس بل یریدو کل امرین ارادہ کی یار یو کست دوینا ایو تا چور کرش دویتا صحفم منشرا کتابنا صحفن صحیفی منشرا خوری وری دیوئی چاری ہوئی چھ مالا دی بیل بیل کتاب ملاو شی سورت انعام گورا آیت نمبر دے 124 یو سلسلی اشتم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ عَلَبَ مَنُو چھ مغلم دازی کتاب ملاو شی لکه چه رسول سخه تا سخه ده ستا پشان لی کتاب مو سخه منگ بمنو کتابا نقرأو قل او ایدویتا سبحان ربی سبحان اللہ سمانا شوئی لکا اپا سعودوی او ایدویتا الکا کم سیزنو چه تا مطالبه کرده دا داکار دا بندن ده داکار دا بندگانو نده پس دیز او چیز مکی مانده نیرون روانو دبند کار ندی تیشوا اسمان نا عذاب را کزول دا دبند کار ندی او اسمان تا پا برتل دا دبند کار عادی ندی دا سی قیدو لگو چی اعتراض ختم شی گنا دا دبند کار از رای عادت ندی او زما موجزت چوا دا خرق عادتو زما پی اختیار کنو سبحان لذی اسرا بیابدی ہی قرآن ہوئے سبحان ربی پاک دے رب زمان دے شریکانونا حل کنتو نیماز الا بشرن رسولا مگر یما بشر رسولا رسول کے حکمنو در رب لرا جگر مکہ وخا حل کنتو الا بشرن دال کنتو مبتدا دا او بشر خبر دے رسول صفت دے حل کنتو نیمزا تا سوچ استثناء نہ پست کلام مستقل وی دلتو گر الا بشرن رسولا نیمز مگر یمن بشر پیغمبر ما نیمز مگر بشر ما تیشو ذات میں بشر دے رسولا صفت میں رسالت دے ذاتن بشر ما وصفن رسول ما ذات میں بشر وصفن رسول رسول کم درتا حکم نو دا اللہ بیا دا بلا تو بیا دا تب یو آل درکو فما منا ناسا انو من کری خلق ان یؤمنو چی ایمان راوڑی دوی مزدر دیم ان فما منا ناسا یؤمنو نو من کری خلق دا ایمان نا از جا او ملو دا کلچ راغل دوی دا پیغمبر او قرآن الا مگر دی خبری منا کرو تیشو الا مگر دی وجنا ان قالو چی دویوی ابا صلی اللہ و بشر رسولا وے اللہ لے گلے دے بشر پیغمبر نسمانا انکار کاؤ در رسالت بشریتنا یا سر انکار کو در رسالت دا بشریتنا نو کل چی دوی بشر رسول او نمنا دا دا وجه دا انکار دا ایمان نشوا. ایمان ذکر آنر چی دا رسالت اور بشریتی پا خپل ما بین که دو سیزا متضادی گانل آئی چی بشر رسول کے دے نشی او دے خو بشر دے. احمد رضا خان بچی وئی چی دے رسول دے نو بشر نرے آئی لی دا وی بشر دے نو رسول ندے او دی خود لی دل دے نا دوی رسول خود دے خو بشر او منگویو اشہد انا محمدن عبدہو و رسولو منگویو ہم بشر دے ہم رسول دے خو بشر دا سی بشر دے چی پا بشرانو کی بشر دے چی داگے پشان سوکا نشتے او رسول دا سی دے چی رسولانو کی رسول دے. یاد در تکن محمد بشر لا کل بشر بلوا کل یاقوت فی الحجر. او تاسی بشر نہیں لکھ چام بشر بشرانو کے بشر ہے. محمد بشر لا کل بشر بلوا کل یاقوت فی الحجر. او تفسیر ابو سعود دا حنفی دے او لوی قاضی تیر شیر ہے او دے دی اطلان دی لکھی صفحہ 158 کے حال کن تو اللہ بشر رسولا الام لکن نیمز مگر بشر ما نام لکن حتی تصور منی الرقا فی سمائی زگو فرشتنی ما چی زمر آزم پا برا داغو دا فرشتو کار دے از رسولا معمورا من قبل ربی بی تبلیغ رسالتی تیشوہ اے من غیر ان یکون لی خیارتن فی الامر کسائر الرسل اولی کا چیمان دے تازشی. او دے خلق اس کتابونی لکل یدنبرون آداءهم وینصرون اولیاءهم. او چی بیا پنج پیران دا مسئلہ کی پنج پیران متشدد دی پنج پیران خیل حق حق تو رسو او تشدد ندی. او شیخ بکل اوی لو کانت تشدید و بیان و کتابی ہی فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَيْنِ بِأَنِّي مُتَشَدِّدٌ کہ تاسو تشدید دا اللہ کتاب ویلو توائے او حق رسول توائے نبیا گواش ز متشدد دیما. لو کان التشدید بیان کتابه فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَيْنِ بِأَنِّي مُتَشَدِّدٌ لکش امام شافعی سے ویلو لو کان الرفض حب آل محمد فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَيْنِ بِأَنِّي رَافِضٌ کہ تاسو پیغمبر او دیغی مرگرو تا منی تا رفض وائے ندا خوما کشتے زخو متشدد نیما او کی وائے نبنکی دا تشدید شتے شیخ باوی چمنگا حق تا حق وائے دا او گورا کنیان دا تفسیر ندر توی مخانا سنگا دی مامورا من قبل ربی بی تبلیغ رسالتی من غیر ان یکون لی خیارتن فی الامر کسائر رسول زخو بس معمور ما پا پیغام رسول سرا بغیر دینا چی سابس مال اختیار پا امور دا پروردگار پشاند طول رسولانو. اگل کی عباس اللہ بشر رسولا منکرین ان یکونا رسول اللہ تعالی من جنس البشر. اگیوی چی رسول دا اللہ دا جنس بشر نا نیشی کے لے. او بسائر و زوی تمیز جلد اول 294 صفا اگورا ورتا اگا دی مشرکین و پا دی شرک باندی او دی پا دی بی اقلی باندی خندلی دی اگوی و جهلو پوشی کنا وی دانا پو خلق دی دویتا دا پتنیشتی چند تجانوسا یوری ستوانوسا و تغایر یوری ستنافر ویلک خبر نید جاہل بچیا مجانستا پیدا کی انس مغایرت پیدا کی نفرت. پیغمبر ستا دا جنس نہ دے ذکر خو پتا مانوس دے کنا حریصن علیہ مانتم و بالمؤمنین رعوف الرحیم ذکر خو مانوس دے او کہ کل مجانست نوے نو تغایر پا جنس کی دا خسر موجب دا منافرت دے مرغی دا تنیزی رات لیشی کہتا تا بچیا ہویا تا تا خپل اگا مسلک نہیں دے معلوم. ہاں جی اللہ ان قالو عباس اللہ رسولا اب مکتوبات تا مجدد الفسانی لکھی اے برادر داولی کا دسرو زور کو بوانے اے برادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با علو شان بشر بود لو شانو بشر اب بلخا شیر میں در طویل آغاز پنجابی دقیبا تپوی گینا زبا ہوئی مکو بطور استلزاز کنا لیکن ما دو شیخ ناوری دیدی نما دو شیخ خبری خوند راکی تل راکی ما دو شیخ خبری خوند راکی کچ بی من کا لال بی من کا رنگ دوان دا ہک جا جدوں سرافان دی نظر گزری فرق ہزار کوان دا تپ دی نپوی گی شیخ قرآن مرحوم دل تراغل و بیان اوکو پختو کی روان و خب علماء راغلو جو پنجاب ناغی چتو ناور کے شیخ تا چتا پا اردو کی تقریر ہوکا نا اردو کی تقریر شروع ہوکا نمون سر دلتا کہ مرگر و بلوچستانی تعلیب ہوتے قابل تعلیب ہو نما ورتے ایل اردو مردو نراتا ما لکر شیخ القرآن پا دی تقریر پوشوی بے صرف آیتون پا ادم چی زمان پا جیب آئیوی انور پتہ نہ وچ سی دیکھا چارو سو بیا اردو شو گا انا داستا پچے باو سما بزم بھی نہ پیگم دمرا وہ کچ بھی مین کا لال بھی مین کا رنگ دو آندا ہک جا جدو سرافا دی نظر گزری فرق ہزار کو آندا بلورے بھی جنے بلورے ہم یو مین کا دا اور جواہر ہم یو مین کا دا ہما شمان لپلاس کے ورکی دوار سر بلو بھی شورو کی ہو کہ زرگر لدی اوڑلا یو لب پا تجورے کیو آچی بل لب پا نالے کیو آچی اللہ ان قالو ابا صلی اللہ بشر رسولا قل جواب دما سبقا اوے ورتا لو کان فی الارض ملائکا کچرے پا دیز مکہ فرشتے یم سونا چگر زیدلے مطمئنینا اسے دن کی رنزلنا علی من السماع ملک رسولا منگ بخا مخلے گلو دبرنا فرشتہ رسولا کہ پز مکہ اے فرشتے وے رسول با فرشتہ رات فتاس انسانان یہ رسول انسان رائے اوہ کافی دلہ گوازم آستاف میانس کی اللہ دے پہال دخ پل بندگان و خبردار لدن کے چالچ اللہ توفیق ور کی آغد ایداد قبل ان کے چالچ اللہ گمراہ کی ہرگز با انمو میں تول پار دیغی اولیاء مددگار اولیاء پہداد راوستن کے من دونی بغیر دلانا سمر عجیبہ ٹھوس آیتو ندین ابھی وہ ایمان ملا تجھ سے ملا احمد رضا کتاب رہا سخت بغیر کتاب خبر نہ کو ایمان ملا تجھ سے ملا احمد رضا ادا خبر رضا چکل یوزے کے مخالف نہیں کہنا مسئلہ نہیں ما یوزے کے تقریر کو اور ما یو حوالہ ور کا یوسرے پر مجلس کی رات پاس کتاب ہوا پر ماں سے کتاب نو کہنا زکر تو علم کتاب نو ہو بس اگر یو مر گرے نہ کتاب ماں سک میں منڈو کو کتاب راوڑ اب ماں صفا وقت کل میں دا مسئلہ واخلا آگے نہ پس تو ماں عزم کر دی زکر ماں کو ترتوی تو درس کی دا ضروری نہیں سیدھا ٹول طالبان اقبال استاد سرپ نظریہ کی موافق ہے ان باز کو بوئی چلا دی جان نے ملا خبر پکڑا زر چکم خبر کو نہ پہ کتاب سر رکھو اور آگے کتاب چما سر زما پہ کتب خانہ کی ہوئی اور کتنا آتے ہوئے کتاب نظم امراض چیزوں ان روزب علم آتم چتا تو کتاب و خیمہ عبارت در توخی مرتضان لولی کا آیا یقین ہوگا بس دو گرا سمرس ٹھوس آئے متصرف یو اللہ دے گرا فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم اجنبكم دیلرا فرض قیامت علا وجوہم پر مخون دو دی ام یندراند بکمن گنگیان سمن کان مأوام جہنم اللہ اللہ زید دوزخ کلما خبت ہر کر چکمشی لمبی دور زدنا مزیاتو بمگدا اور دوی دی پارا سیرا لمبی دار سیرا لمبی دار لمبا پی جنے کنا دا سی اور چی اور لمبی دار لمبی دار اور بولتوی او دا گورا علاو جی امیانا پا مخونو باندی بیران دو کانا پا مخونو باندی کل چی پیغمبر اسلام دا آیتوی چی عرضو که یا رسول اللہ کیفا یمشی پا مخبت سنگ روانی نبی علیہ السلام فرمائے لہ آغا ذات چی قادر دے انسان لرا پا اخپو گرزولو باندے ناغا ذات قادر دے چی پا سر بے اگرزے تو دا آدم را لوی بین آدم پا دو اخپو داسے داسے کہے او تا ارتاوی گی یو اخپتو چھتے کنا بلا پزمک پرتے نو کو پکار چې خپل چاته کې دزر تاسې ا چې خپل چاته کې نو په بل وزن راغ نه خو دې مې نه ماته شي کنه ا تمن دی وای اور تاوی کې نه ها چې کوم الله په دې دو اخپو دي ګرځول شي هغه الله تا په شرم ګرځول شي خبر اخلاص بل معنی داستا چې دا میخې کنه او قیمتي وي نو تا ورته پوریا چولی او پتیلو غواړی ان واکه صفا کوي او چې کله دا مردار شي بیا څه کوي بیا ورته پوری واچای خپو ته مالکان ته راخ کوي چې کله راخ کله کی دی اخر ماتیږي دغه غخونه ماتیږي سرمن تیوزی څه په پروا کوي نو مشرک خو حلالی خو دینا تا خیال مردار دی چې مردار شل د مردار کار ور سره کو کړه او ګل سوتی قمر اٹتالیس نمبر آتو گرا این المجرمین بشک مجرمان فی ظلال فی ظلال و سہر دوی پا گمراہی کی دی و سہر اپنا اور بل کرشوی کی کلا یوم یصبون فی النار کلا چو راخ کلشی پور کی علاو جوین پا مخونو باندی و دیگر تو یصبون راخ کلکی گی بجی علاو جوین پا مخونو زوقو مسا مسا سقر اتسلیخ کلما خبز نام سیرا اللہ ذالک جزاؤں بیم دا بدلہ دو دوی دا بیانو کفرو بیاتنا چو دوی انکار کردے زم پایتنو باندے کفرو بی آیاتنا چو دوی آتنو زمان انکار کردے کفرو بیاتنا چو انکار کردے پایتنو زمان باندے وقالو اوی دوی ایزا کننا ایزاما کلچ سمگا دوکی ورفاتا ریزا ریزا بوسی دا اینا لما بوسنا خلقا جدیدا امگا پور تکڑے شو پنوی پیداش جواب دلیل عقلی پس بات تا قامت و جواب وای دویتا اولم یرو آی دوی غور نکی رویت پا ماند قلب دیخوا رویت قلبی آی دوی غور نکی چلا پاک اغزاتی پیدا که اسمان نظمکی قادرون اللہ اللہ قدرت لنکی دی پا دی خبرا چاین یخلق مثلهم چه پیدا کی پیدا کی پشاند دوی سمانا الگ انتما شد و خلقنا مثلماو ستا وجود ستا پیداش گران دی یاد اسمان اسمان خو می جوړ کړی دی نو تاسو شه وجعل لهم اجلا جواب د دخل مقدر شرجامی دی ویل دی کنه جواب د دخل مقدر اوس مخک را ان یخلق مثلم الله قادر دی نو چې قادر دی نو را پادی سي زم مشران لکه سورت دخان او جاسه کې براشي چې او تو بی آباینا ان کنتم صادقین را پادی سي زم مشران نو جواب وجعل لهم اجلا اللہ گردول دے لپار دو چا طولو دو دی اجلن یو نیتا یقینی اجلن نیتا یقینی چا دا قیامت رز دا ابو سعودوی لار بفی پای که شک نشتے فابس ظالمونا دیم زلبان راغی خوا انکارو که ظالمانو دار سیزنا الا کفورا سوا دا کفرنا رازی نشل ظالمان پا یو خبرا سوا دا کفرنا اونک ظالمانو یو کار مگر کفریو که قل بیان د عجز د مخلوق او دلیل عقلی او اې دوی تا چې چروي تاسو چې مالکان وي خزانو د رحمت طرف زما رزلم سکتم په دغه وخت به باندې کړی و تاسو دا خزانه خشت الانفاق دی وجیر د خلاصې دونا الله کته ډیر مالدار وي او خلق له روپے روپے ور کوله ویل لکه بس ور باندې خلاصي او الله خزانو تو ګرا هر چاله هر سور کې خزانه نه ختمي وکان انسان قطورا ادی دا انسان قطور دا زکه مونږه جلالین وی ایو سر استاد زمږه وکان انسان قطورا مونږه دا قطور سره وی قطور قطور دې کنه زکه نه قطور دې انسان وصف دې کنه ته په مخ کې دې پنځیرانو خبره ګراس کړه دا لسب ترجمه په پښتو کې کوي وکان انسان قطورا ادی دا انسان تنگ زړه قطور تنگزری توی خواه تنگزری با چه کم خبر لگی نا نظر اعتراض گی دیده انسان قطورا تنگزری ای بخیل تفاصیل لگی ولقد آتینا دری باب وشل صدرم باب اپا دی باب کے سبب دازاب ذکر کئی چاسره ای استحضاب رسول اول سو استحضاب آیا تلا دیم استحضاب پا موجزات سرا نا اول استضاء سو انکار د اللہ د توحید نا آیات توحید نا دیم انکار د آیات موجزات نا درم اخراج الرسل، سلورم استعذاب. ہاں ولقد آتینا منگور کرو موسیٰ علیہ السلام تھا تیسا آیات بینات، نا معجزات واضحا، نا معجزی مور کرے کمی معجزی وی آغتا ہوئی پسورت آراف کے ترتیب سرم سا ارسلنا علیم الطوفانا والجرادا والقملا والزفادیا والدم سوشی پینزا ایتو آہا کے بدا تراشی ما تل کبھی امین کیا موسیٰ یا سائی اگر نمار جو سوشو شپگا وزمم یدک الہ جناہ کا ترخ کے لاز کے ادرا بارش اتک سپینو سوشو وہ تیشوا انزل بیا ساکل حجر ام سائی چولا کانی لا اگر نا دور چنے جورشی نسوشو آتا اچھا دریاب باند روانو مخی دریاب ادرے دا دریاب روانو او دیو چھ سوکو قوم ولار دے اوہینا الہ موسیٰ انزل بیا ساکل بہر فنفلقا نسوشو بس تیس آیات بینات نا موجزات تیشوا او چا اغیس تلور کری دی لسورت آراف نرفا دا تورا اغبلا شو گا خدا مخ کی خبر مشہور ہوئی تیس آیات بینات آو کنا نو تخفیف نہ دے گا کلما خبت زدنا سیرا منا مراد دانے چھے بدی بن عذاب تخفیف را گئے دیکھو با دستور اس وزی در خو مقصود زیادت تی نار تا اشارہ دا دانے چھے اگر دی نار نا اگر ناریت وصف ختم شو معنی دا چھے داگی اگر تپش ندے اگر با کمولو تپریگی دونا اگر با دستور بھی کہ کمی گنو زیادتو بے ناگر خوی حلولیت پا زمانہ کی ہم زیادتی بھی خواہ فسأل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیل نا اس جاءهم چکل راغل ورت موسی علیہ السلام فقالوا فرعون فرعون ورت ویلو انی لازمک یا موسی زگمان کوم پتا بانی اے موسی سبا مسحورات جادو کرے شو زگمان کوم پتا چ مسحورات مسحوری جادو دربان کرے شوی دے مت ماری گئی ہے عقل دی ختم دے نو گرو سختی بنا کہ خا نو اس گرا قال اغي خويل لازنك كنا لازنك يا موسى مسورا جواب تو قال موسى لسافر لقد علمت تاقصرات خو خبر جما انزل هؤلاء نزل لكلمات دا معجزات مگر اغزا چرب دسمان نو دے او دزمکو بصائر دللنا اخکار بصائر دللنا دخکار کولو دا توحید یا سو بصائر دا دلیلون دی دا اخکار قولو دا توحید با انی او زچم کنا نو لعظنو کا تلکا بی تلکا لعظنو کا زگمان کم پتا یا فرعونو اے فرعونا مصبورا تبا کرشوی دا مصبور دری ترجمی علماء لکی مصبورا اے محلکن حلا کرشوی مصبورا ناقص العقل بے عقلا مصبورا لانتی گتا یا نشو دریشو گمان کم پتا اے فرعون مصبورے تبا کر شوی تناقص العقل تلانتی اے لانتی بے ایمان کٹے خبر وکے گا نا فارادا میرا دو کر دے فرعون آئی استفز من الارض چوباسی دلر دسم کے نا اتر لفظی مانا اباسی مجبور کی پوخ کھولو نفاق رکھنا ہو غرق مدا فرعون ومما جمیا اچ سوک ورسرو ٹول پا جمع محقق دوانی دید تنو رسید لے شیخ بھائی کا نا آگے لکھل چ آل فرعون تباہ دے فرعون کو تباہ نو کہنا ہاں نوگر دید تنو رسید لے فاق رکھنا ہو من غرق دے ومما جمیا وقلنا زکد انعامات پا بنی اسرائیلو وزان پی پوکچ وقلنا دا پا زمانی دا موسیٰ علیہ السلام نا وقلنا اور دا انعامات پا زمانی دا موسیٰ نا تیشو گا نا یعنی نا وقلنا من بعد ہی امنگویلو پرس دا موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیلو تا پا کمی زمانہ کی اے پا زمانی دا داود علیہ السلام اس کن الارضا اسے پا دزمکا پیزا جاواد الاخرہ پس چراشی واد دا آخرت جتنا بکم لفیفا راکل به کوی نه را بوله مون تاسو طول لرا لفیفا گډ وډ لفیفا گډ وډ ان غختل شوی گډ وډ او بلا کنزل نہ ہو وبل حق نزل علم معنی خسته علم دے د قران خدمت علم معنی دیر کرے نو دا آیت پر تلخیص کیوں دے خوش شان سر حال شی دے مختصر گورا وبل حق انزلنا وبه نزل نی دی لکھا وبل حق انزلنا ہو اپ حق منگرا پ حق منگا شروع کرے دے نازل دی, دی کتاب وبل حق نزلا اپ حق سرا دا قران اس مکی ترا رسید لے دے ولے پوچھو مقصد اس دے قران چ اللہ روان کرو نو دے پ حق نو چ محمد رسول اللہ ترا رسید ہم حق پ درمیان کے پدی کی اس کا میرا غلے نہ دے او دی دوار تکو در صورت تکویر اغا حل کا انه لقول رسول کریم ذی قوا عند ذی العرش مکین ذی قوا عند ذی العرش مکین مطاعن سما مطاعن سما امین امین بزان لکھے گورے خان تاسو طالبان مطاعن سما امین نہیں مطاعن سما اس وقت امین بس مانس قرآن محفوظ روان شوی نو رسید لے لار کی چا شکول مکول نہ دے او کدا سوے کنا پبل حق انزلنا و بھی نزلا اپ حق مگر لے گلے دے اپ دی را کچھ شوی دے دی کی آگا جامعیت نو چکم پہ اعادی دو بالحق کی جامعیت دے مانا پوچھے وبالحق مانا اس کا بات طلب اس کا وبالحق متلبس بالحق شروع کرے دے منگا نازل دے قرآن تیشوا اے پا حق ہی سرا شروع کرے دے منگا نازل دے قرآن وبالحق نزلا نو پا دے حق وما ارسلنا الا بشرا ونذيرا امنے لے گلے تو مگا زیر ور کن کے مؤمنان تھا اور ير رسون کے منکر تھا وقرانن دا قران منسوب دے اور ناسب اسی شے دے نو ناسب پر او باسنو یا و جالنا قرانن دا سو منگا ذل دا قران او فرقنا او امگا خوازخ کرے دے او بیان کرے دے را لے گلے دم دا قرآن فرق نہ ہو دا فرق نہ مخفف کے رت مشہور دے مانے دادا فرق نہ ہو او زہنا و بینا منگ واضح کر دے او منگ بیان کر دے یا دا قرآن منسوب دے اعلی شریعت تفسیر اور اس فرق نہ دے وہ فرق نہ قرآن ٹھیک وہ فرق نہ قرآن امنگ پکی بیان کر دے جدا کرے دے منگا تیسوا حق اور باطل پدی قرآن کی فرقنا قرآنن تیسوا مانو بسی فرقنا فی الحق من الباطل مانو بسی جی فرقنا فی الحق من الباطل منگا جدا کرے دے پدی قرآن کی حق دا باطلنا حق دا باطلنا ولی لتقرأوا على الناس چلو لیتا دا قرآن پا خلق باندی علا مکسن پساسا پا دما دما پا نزلنا و تنزیلا راکوز کرلی منگا دے پر لگ لگ راکوزول سرا بلا مانا کوم آچه تفاصیل آغستینا فاقا دا قرآت مخفف ندا گوری خوا آقا دا قرآت مشددہ دا قرآت مشددہ و قرآنا مانا بکے و قرآنا او منگ را لے گلے دے دا قرآن و انزلنا و قرآنا منگ نازل کرے دے دا قرآن فرقنا و بشی امانت تقسیم کرے دے دا قرآن منگا کسرتنو پایتنو بلا مانسدہ منگ را لے گلے دا قرآن فرقنا ہو تقسیم کرے دے منگ دے لرا کسرتنو او پایتنو تقسیم شا خدا دا فرقنا مانا ندہ گورے دا فرقنا مانا دا چرا مشدد شی نبیا مانے دا تقسیم دا ہوئے او کرا مخفف ہی نو مانے تقسیم نہ سی کی او ادویتا آمنو بی اولا تؤمنو ایمان را رہے پا دی قرآن یا تاسی ایمان نہ را رہے دیسا مطلب شا دیتا ہوئی امر تعدیدی لکا من شافل یومن و من شافل یکفر اما چا بسعودو کتو نظمہ دیتا تسلیو شا تب تسلی کئے دادا مخی آسر متعلق دے گورا دا قرآن کامل کتاب دے پہ حق روان شوے پہ حق رسید لے پہ حق روان شوے پہ حق را رسید لے ٹھیک شوا اور دا قرآن جامع دا مضامین دے دا قدمات الکتاب دے اس کتاب اوے دویتا آمنو بھی کہ ایمان راوڑے پہ دے قرآن ایا پہ ایمان راوڑے ستاسو پہ ایمان سرا دے کامل کی گنا استا پتر کی ایمان سرا دے ناقص کی گنا دے کہ دا کمال بہر حال موجود دے ہاں کہ زان کامل کہے نراوڑے ایمان پہ قرآن اور کہ نراوڑے قرآن بانی ایمان نصیبت ناقص نقصان و کمال زان کے لٹوا قرآن کامل کتاب ان الذین اوتوا العلم تائید دا قرآن دا علماء بے شک آخرت چی ورکر شدائی تعلم مقی دا قرآن نا کلچ رسے کی پاری بانے آیت نظمنگا علیہم پدری باندے یا خیرون للازقانے راغور جیگی دوی پا زنو باندے نام بمانے علاقہ یا خیرون للازقان راغور جیگی پا زمکا پا زنو باندے سجدہ اللہ تصیدہ کون کی او ایدوی پاک دے رب زمنگا انکان واد ربنا لمفولا بے شک واد رب زمن خامکا مقرک کرے شویدہ دا سیدہ پا ازقانو کی گی او کی دا سیدہ پا وجہی بانے کی گی سیدہ خو پا وجوہ بانے کی پا مخونو بانے او سیدی تعریف انتو پا فقہ کی دا سوئے وزغل جباہی علی الارض تندے ازمکی تیخل آیتا ہوئی او دلتا خو ازقان راغے ازقان دا زقان جمع دا زنی تا ہوئی یخیرون لیل ازقان اشارہ دا اے توازو کامل تا اشارہ دا توازو کامل تا کہ چرے پا دی حالت تا سجدہ کی دا زقن مد مال وجہی کی خودے شوے ندوی دا دینم نپشا کے دل فمانی مانس پوشوی اشارہ ستا دا کمال توازو تا دا علیکہ کہ پا صورت تا سجدی سرد جبہی نا زقن لگی دیش پس مکان دی دینم نرستو کے دل خدا رسی نا کندے چکی زن اخلطی گینا تیشو کنا تو یو داد تو جیشو مبالغہ شو تو بیان دا توازو کے دے مدار کوئی ازقانی ولی ذکر کا زکا دا انسان دا مخنا اے دا سے دا انسان دا آزاو دا مخنا اقرب الشیء الی الارض شے دے زقان ستاپ دے سر کے تندے دے تیشو استرگی دی خلدا خود طول نہ زکن ورت نیز دے دے انسان پہ آزائے وجہ کے س اقرب شے اسم کے تصدے ان دا سجود زکن دے ویقولن سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویقرون الازقان ارا غرجی کی دوی پہ زنو باندے اللہ تا یبکونا جاری ویزیدم خشوع او زیادتی دا قرآن دوی در پاجد ہے کہ سبحان اللہ وَيَخِرُّونَ وَيَخِرُّونَ دو دلے ذکر کا نو دا تکرار دا تاکید ندے دے دا تکرار تاسیس ہوئی او دے کے نقطہ دا آ نقطے تشارہ دا وکی دا مخی یخرون للازقان آل تکی اغز علک خرور بزقن سری پارو تعظیم امر اللہ دے پارا تعظیمن لامر اللہ اللہ دا حکم تعظیم پہ خاطر زمک ترا پری وطل بیاوی وی اخیر لزقان یبکونا دا دوبارہ خرور چکم دے دا لپوجی دا سنا اثرنا پا دوی کی دا اللہ دے کتاب مخی تعظیمن لامر اللہ اچی پوشل پا مرد باری تعالی دوبارہ سیدہ شروع شوا قلد اللہ عبد الرحمن شاید نزول بیان کما علماء ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام وی دعا وقتا اللہ یا اللہ یا رحمن وی ابو جال وی چی دے من کئی چی گن خود بیان نشتے او دیتو گرا کلوی اللہ کلوی رحمن کلوی اللہ کلوی رحمن جواب دے علیکہ اللہ و رحمن دا دوار صفات یو ذات تی قل و ادویتا ادعو اللہ عبد الرحمن علماء مانا کی ادعو اللہ ابلا اللہ دلتا دا ادعو پا مانا دا بلن ندے گورے خواہ دلتا دا ادعو پا مانا دا دعا ندے گورے دلتا دا ادعو پا مانا دا تسمیہ سردے مانا دادا ادویتا ادو اللہ نمواخل دا اللہ پا اسم دا اللہ سرا عبد الرحمن یا کہ نمواخل دا اللہ پا اسم دا رحمن ایم ما تدو کم یو دن منونا چی اخلی تاسنم نواخلی ولی فلول اسما لسنا دغی اسما دیر بیتر دی فرمانے پوشوی دامانن او آیا تو بلے اللہ لراو کی بلے رحمان او کم یو چی بلے بیا خود دوش لکنا او دو اللہ پا ما دے تسمیح سر دے تیشوہ لا بمانے اندا او دو اللہ روح لکی ابو سعود لکی نصفی لکی کہ دے نم دا اخلے نم دا اللہ پا اسم دا اللہ سر اخلے نم دا اللہ پا اسم دا رحمان سر لکہ دے عرب محاوروا چو زیب اوش آئی بے دعوتو زیدن اسم میں تو زیدن دعوت عمرن اسم میں تو ادو اللہ سم اللہ واخلے نم دا اللہ پا اللہ سر عبد الرحمن واخل نمد اللہ پا صفت رحمان ایم ما تدو کم یو نمچ اخل تاسو دا اللہ نو اخل بی شکا دعید اسمائی حسنا ولا تجر بی صلات کا او زور مکا صلات اخپل دی صلات سا مانا دا یو مانا دا چی مز دے نو مانا لا تجر بی صلات کا قیرت جاری مو ویا پا مزون اخپلو کی طولو کی ولا تخافت بیها او قیرت سری مکا پا مزونو طولو کی وب تک بین ذالک سبیلا طلب کا اپ میں دوارو کی او طریقہ نہ سمانا پسو کی اخفا پسو کی اظہار ماسپخین اور مازیگر اپدے کے او کا اخفا ما خان مازو تنو سار پدی کو کا اظہار یا تو جی شوا دے متو جی سلا تکا پا ماند قراعت شی قرت بنو گورا قرت خان خلق قرت خلف الامام حیث خلف الامام قراعت خلف الامام وائے ولا تجر بلا مانا ولا تجر بسلات کا اے زور مکوا موچت و آواز پلستو دا قرآن چی چاہتا تکلیف رسی اے دے نفس اطلاعات خبر رہا ولا تخافت بہا او فکر مکوا پا قرآن صرف فکر چاہتے دے شنڈی بندی کری دی اوہ نا وابتغی بین ذالک سبیلا لٹوت دی پیمنس کی لار سبانا اے پجی بھی ویا دا اکثر بلیان طالبان خفکی خونہ زمان پا خبرو کنا زم دستازو پشان نرے ونے طالبی مخا او المسلم ما یحب لنفسی یحب لیاخی ہے اچھا کم علماء وغمری دی زد طالبی موڑی کی ونے نزد زان لے یو خبر خوکر نتاعت بیما اکثر طالبان مجھ گئی او کنی تو گو چون بنے پتے سے دے سکے وقت تک بے زال کے سکے ٹھیک سر جب خزاوا جب بخوازے میں شن لی بخوازی گی نہ سرن سر دے تو وہی چتپ جبا یو خبر کہے کہ شن لی بندی نو دے تو فکر ہوئی اور فکر تو چاہ قراءت نہ دے رہے فکر تو چاہ تلفظ نہ دے رہے فکر تو چار دوستل نہیں دیوی لی نو تو پا موز کی والار فکر کا ہے فکر مکاو بارے خلق قرآن تو گوشتر جو علاقہ خلق خوزوا جبا خوزوا مانے وان پوشوی ایدان موز دعا لا تجر بی صلاح تکا اچتوال مکاو پا آواز اخپل پا زور موائی دعا پا زور موارا زکر چی دعا بالجار بیدت قد قد بیانتو ٹک شو کرنے وفصلتو قبیل ذالک فیس تفسیر سورت عراف ولا تخافت بیا او ما روالک و پدی سرا چی دعا کی فکر لکب لازم جگی وابتغی بین ذالک سبیلا تلفظ او بیسنت نیا علماء او بیسنت نیا ٹک شو کرنے دعا بسنگا خوانی ربی زدنی علما داس نہیں سنگا بخاری ربی زدنی علما ربی زدنی علما دا کو چتا دا علم وے خدا کے دی پارا وے کنا چ رب سدے ہر پیدا مکا یا رب اس وے زد درخواست امر خونے کنا زد دا درخواست علما تو جو ربی زدنی علما سیدوی ربی زدنی علما دیو دعا کی خوند پیدا شد دعا کی خوند دی توجہ پیسا اب یا تو گور منگوی زنگ دعا قبلی گینا نو تا دعا وقت نظر تو خوچے دعا کینا پینڈز دی چل کری نا سیگی نا رچ بولے در سر اخلاص دیشی نو رو بند روان شی رچ دعا تو کہے انشاءاللہ تو گور رچ گور اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله خلاصه طول سوره كلا كلا شيء القران ويد سوره بني اسرائيل خلاصه صدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اب اذكارك لوي ذكر داد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا سلور کلمی حضرت وی چ اللہ وی مات دنیا و د مافیہ نبی تر نبی اسائیں مات دنیا و د مافیہ نبی تر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اپدی من علماء پویگی سبحان الله تخلیہ دا تجو گنا صفات سلبیہ او تشارہ دا والحمد لله دا تحلیہ دا صفات ایجابیہ او تشارہ دا لا اله الا الله دا نتیجہ دا اللہ اکبر سمارا دا نو چھتا پیر جوڑے خو ملا جوڑ کا نو تا چھ جوڑے مداز چلے پیر جوڑ کے چاگی اللہ دا سندر آئے سر سن پڑھ کے تلیو پیر سیر دے گاتے گاڑی تاز بچ نو بس اللہ وانی پیر دے نو بس اللہ رکھوٹ دے عالمان عالمان چلی زکا سبحان اللہ یوزے کے ناس تو دیو پیر سے مجلس ہو اور ائی ماں تو خلافت حوالہ کرے رہے ماں کی نبیات نہ دکھ رہے خبار حال دماغی ستل راتل دیو یو عالم را گئی مراقبی بل چ مراقبہ نشتے رہے دینا مراقبہ خوشتے نمائے مراقبہ شتے خو مراقبہ ست ہوئی مراقبہ ست ہوئی دیکھل کو مراقبہ دیتے ہوئی یا بعض پیران دادی سر پٹ کی جو منگ مراقبہ شو مراقبہ وی استحضار دا علم دا باری تعالی من کل الوجوب ذات اخبر لانے دیتا مراقبہ وی استحضار دا علم دا باری تعالی من کل الوجوب ذات سامان دے ادی در زی مثال در کم سنگا دا ٹوپے کانڈول دے اپ دی کی اوبا پرتی دی رنا رز دا غرمدہ اپا دی که رنی اوبو دی میان پراتی دی او تو چو وقت داس گوری نو تن نبا میه پناشی تو چو داس گوری میه با پناشی دی تو پای نو میه باروتی نشی نو تن تختی دیشی ویکن دا مراقبه دا تخیم کنا دی نو بار میه تختی دیشی تن پتی دیشی دا تو پای دارا دا کندول دی رنی اوبو دی دا تمام کائنات علوی و کائنات سفلی اللہ دے علم مخ کی دا غلا کنڈول لک دینم وڑی کی غن شیر ہے او زا او تا دا پا کی میان یو نہ دا غید علم نہ پٹی دیشو نہ دا غید قدرت تختی دیشو دا استحضار دا علم دا باری تعالی پا خپل نفس بانے سکا مشاہد کا تو گورا چیز مراقبی سمرا خوان دے دیکھا لکو دسا پا دا مراقب ایش مراقب ستا ہوئی راج زدہ تا مراقبی چلو خیام اللہ ادی خلق بیا خلق پیران چکم دا ہم بدنام کر چه کم خلق چه داغی پا مجلس کے تکینے اوستا تعلق ما اللہ پیدا شی ادا سے پیدا شی چه حیران پسیتا اللہ اللہ اکبر وقلو ویا الحمدللہ دا مسئل پاکی چتنا لے آرہ قرآن خلاص سلمانی ویا الحمدللہ تو سورت خلاصا ویا الحمدللہ تمام صفات نے خودی تو اللہ لردی آغازات لم یتخذ ولدا چنے دینی ولاغی ایس سوک نائب ولم یکن لہو شریکن آدیش دیاغی سوک برخیدار فی الملک پہ اختیار ولم یکن لہو ولیون آدیش دیاغی سوک امدادی من الظلی لوجد کمزورتیانا نا وکبره تکبیرا اللہ اللہ صلی شان دے وګورا الحمدللہ نائب سوک نشتے الحمدللہ اسدار سوک نشتے الحمدللہ مددگار تو محتاج نہ دے ولی نہ دے جکا چ ازل عجز نہ پاک دے عجز نہ پاک دے چوکورا عجز نہ پاک دے شریک سوکھتے نا نائب سوکھتے نا ہم جن سے سوکھتے نا الحمدللہ فکبر تکبیرا اللہ اکبر کبیرا لوی بیان کر جاگی کا نبی لوی بیان اور سرا خود دا سے ذات لوی بیان کا او دی مشرک رب پیجندل نہ دے اور تیوئی چی بغیر دا کا اللہ دے مخلوق مخ کس رے لاچار رے لاچار پختو کرنے لاچار ہوئی لیکن اس طرح تا زمان یو زوی مخ کے اور چی بھئی دا پلات دیو چی دا خبر نو کہ زنکم خخام خبر لاچار انترنا اللہ لاچارا دی مشرک با ایمان اللہ لاچارا کرے دے اور دا شر خزک خورے بخین با ایمان آمد اللہ سورۃ بنی اسرائیل امتیاز بس آگا درتے امتیازات ہیں چواقعی امتیازات ہی چو بس دیکھنی سورۃ ممتاز پر ذکر دواقعی دسا معجزہ معراج اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام سورۃ ممتاز پر وعدو د باری تعالی د بنی اسرائیل سر د فساد لا تفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا او بیا دغی جزاگان سورۃ ممتاز پر ذکر د مسئلے د توحید پر کلمی د احسنتم سرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم سرا دیکھو سورۃ ممتاز پر پیزیست مسائل سرا چی یولس اوامرو او سوالس نواہیو سورۃ ممتاز پر اثبات مسئلے د قیامت نہایت تعقید سرا کونو حجارتن او آخر کی او حدیدن او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اولا سورۃ ممتاز و پا ذکر دا فضیلت تا انسان سرا چکرمنا بنی آدم سورۃ ممتاز و پا ذکر دا روح او داغی جواب سرا سورۃ ممتاز و فذکر د معجزات د حضرت موسی په اعتبار د عادت سرا چې تسع آیاتن دے آیا په سورۃ نمل کې ممتاز سرا شي او تسع آیاتن تشوان او سورۃ ممتاز و په جواب د حضرت موسی فرعون تا تلک په تلک سرا سورۃ ممتاز و په ادعو الله او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا سرا سورۃ ممتاز و پدی مسلی باندی سلی الحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر جگہ سبحان لذی اسرا سر خوش و الحمد للہ پہ مینس کے راغے و اللہ اکبر فاخر کے راغے دا امتیاز سورۃ مثلاً سورۃ ممتاز و ذکر کول دا مسلی دا استشفاء استشفاء بالقرآن سرا شفاء روحانی شفاء جسمانی سورۃ ممتاز و پا ذکر دا غسلور و مسلو سرا چا اسباب دا عذاب دی شرک کول انکار دا معجزاتنا کول انکار دا معجزاتنا دریم اخراج دا انبیاء سلورم استہزاء پر رسل سرا دا اسباب دا عذاب دی اجتناب کے موحدین سے معجزات منے انبیاء و احترام و کہے او دیغی ادب کو کہے چ عذاب نہ بچ سے سورۃ کاف ترتیب مصحفی کی اتسم نمبر دے پس سورۃ بنی اسرائیل نا اور ترتیب نزولی کی یو یو کم اویا دے نو پس سورۃ غاشیہ نا وجہ تسمیہ دا سورۃ الکاف سر دادا چدی ازدی سورۃ آیت نمبر نو کی راضی اما سبت ان صاحب الکافی والرقیم کانو من آیاتنا عجبا تیشوا نپدی کی واقع دا صاحب کاف ذکر دا نپدی اعتبار سر سورۃ موسوم کپ اسم دا کاف سرا ربط دا سورۃ کاف ما سبق سرا پیوٹی وجوہات سر دے یو دا وجوہات ندا دے چی سورۃ کاف سورۃ بنی اسرائیل ختم پر حمد سرو قل الحمد للہ دلتم شروع کی الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ٹھیک شو سورت شو بل رب دادے چھ سورت بنی اسرائیل چھ دے آشورو پر سبحان سرا سبحان الذی سرا سبحان چھ دے اگر دلالت پر تخلیہ باندھ کئی تخلی نہ پست تحلیوی سورت شروع کو الحمد للہ سرا لأن التخلیت بعد التخلیت. سورت کاف ربط ما سبق سردا دے چپائے سورت کے معجزہ معراج وا معراج عروج توئی عروج ترقی توئی او کرچ انسان ترقی تورسی مذبیات دغیل پکار دی چی شکریہ دا کی اسرا بعبدی وہ مثلی برا ہوا الحمدللہ اللہ داستا شکر دے ستا مربانی دا چتا راسر دم لوی احسان و انعام کرے دے. تیشو علماء کرام سورت کی آلتا مسئلہ من وجد انکار دا منکرین سوا ما من عنا سنجو منو جا ملودا اللہ ان قالو احبا صلی اللہ بشر رسولہ. دلتا آیت نمبر 110 کے وی قل انما انا بشر مثلکم وی ظالمان رسالت انکار ولی کوئی لخو بشر انستاس و بشان و فرق دادی چیوحی لیا ما توی کی چنما الہکم الہ واحد. دلتم وی لم یتخذ ولدا لم یکن له شریک لم یکن له ولی آلتوی سلی من کان یرجو لقا ربیه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. خلاصہ دی سورت دا سورت پدری بابونو کہیں باب اول دے ابتدا نو اخلا تر آیت یو کم پنزوس پوری وَلَا يَظْلِمْ رَبُّكَ أَحَدًا پوری دا باب اول دے. اپا دی باب اول کی او مسئلہ ذکر کی گسا اول کی ترغیب الہ کتاب اللہ تعالی بیا دی مواقع نفی دل مغیب دا صادق کافنا سرد بیان دا اجز دو دوینا دا سوائے خواہ نفی دل مغیب دا صادق کافنا سرد بیان دا اجز دو دوینا چی دوی عالم الغیب ندی عاجزان دی عالم الغیب ندی زکا چدوی دا خپل دا حال خبردار نو عاجزان زکا دی چا خپل بچاو دی پارا پا غارنو کی تخت پٹے دلا. دیو مسئلہ بیانی چنے فی دل مغیب دا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پیغمبر علیہ السلام تا راتن کو حال پتا نوا اغیوی چا سبارا شے جواب بدر کما اتلس رجی وحی معتل شوا. ٹھیک شوا دریم مسئلہ چدا اصلاح دا منکرینو دے پارا طرق سلاسا تحقیر دا دنیا زوال دا دنیا. ٹھیک دا اے تحقیر دا دنیا زوال دا دنیا او کون دے دی دنیا سبب دا عذاب پا آخرت کی دا دنیا خوب دا دنیا دا سبب دا انکار دا قیامت نہ دے مکور سر مینا دا دنیا خوب معمولی دا ولی پدیبانی دے دے پا غورا کولو بانی باقی شدن مزان محروم کئے احب دا دنیا سبب دا وبال دے پاخرت کی. دین باب دے وید قلنا للملائکت اس جدو لآدم دے دن چروان شن رازرہ پس شعب سے 101 پوری لا یستطیعون سبیلا دے کے دریو شبو جواب دے دریو شبہ تو جواب دے شبہ رنبائی توائی چلانا بغیر سکول نشی ما تا بعض وقت خوب کے نیکان بندگان رازی اما تا بوئی چھتا دا فلان کے کارو کا تبا جوڑ شی فلان کے کارو کا تبا جوڑ شی جواب دا چھتا شیطان دے بلا شبہ تاسوئی چھل میں غیب دیو اللہ صفت دے حضرت حضرت سنگا پتاوا چھتا بادشاہ کشتے نشی حضرت حضرت سنگا پتاوا چی دا سڑے بدکار دے حضرت اغیط اصر پتوا چی دا دیوالنا دی خزانہ دا او تاسوائے چی اختیار دا چانشتے او گر ذل قرنین تا آغاز دنیا پدریو طرف نبان اگی سفر اکڑلے سمر خاوند اختیارو ٹھیک شو دریو شبا تو جوابونا زما پا ترجیز دکا اول دا چلکا خوب کے شیطان راضی خوب کے شیطان راضی شیطان خود رب دشمن دے دیم جواب زما پا ترجیز دکا شکر دے چی او مسئلہ خود او منلا چی موسیٰ تا غیب دان دے ہونوے حاضر تا دیوی نرازم اخی قرآن تا قرآن پاک پا خبلوی چی ما فعلتو ان امری ذالک تاویل ما لم تستی علیہ صبرا ار چستا اعتراض دے فضل قرنین باندے آغو پا خبل عجز دے قوم توی چی اعینونی بی قوت و ما مددتو کئے تیک شوا درے میسا آفا حسب اللذین کفرو ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء دا پا دوارو دعو باندے اے پسلو درے وارو مسلو باندے دے تفریشوا دے مذکور مضمون باندی دا آیتنا متفری دی سمانا ہر کل چا سابقہ غیب دان ندی شیاطین بچہ تن غیب دان شی ہر کل چا اللہ نیکان بندگان مختار او خاوندان دی اختیار ندی تیشو کنا نو غیب دیگی نبا خاوندان دی اختیار سنگا جور شی تیشو ایلکا نیکان بندگان لائق دی عبادت ندی نو غیر نیکان بسنگا لائق دی عبادت شی دے اللہ نیکان بندگان چی غیب دار ندی نعام خلقو تا بدا غیب علم پتا سنگو لگی حرازا پی اتفاق سرو ویو چی سا انم یوحا الیا انما الہکم الہ واحد اب یا بے تفریف میں اس کے ذکر شی اب پینزو امور دی حضرت ذکر کم انشاء اللہ آغ آیت نمبر 26 دی اللہ عالم بما لبسو لو غیب السماوات اب صرف بھی وس میں معلوم من دونی من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا نو خلاصہ دا قرآن سورۃ پدی آیتوں کی راشی اللہ اللہ وربط علی قلوبنا کما ربطنا علی قلوب السابقین و مریم و طہا و جمیل انبیاء علیہم السلام سورۃ السسان لگو کے دکھا الحمدللہ تمام صفتنا تو خدای توب اللہ علیہ رضی اغزا چرا لے گلے دے پر خبل بندہ بانی کتاب ولم یجعل لہو عوجا اور نجے کردو لے پجی کتاب کے کو گوالے عوج ہر اغا کو گوالی توی چی داغی ادراک پا فکر و بصیرہ سر کی گی فکر و بصیرہ سر اللہ نجے کردو لے ما پجی کے عوج سمانا علیکہ کتا خبل طول فکرہ اخپل طول سوچ و بصیرت ختم کی نبتب ختم شیخ و پدی کے بکو گوال معلوم نکی اما عوج چی دے نارا غصیر توئی چی داغی تعلق سسرئی ہر اغا کو گوالی تا چی یدرکو بالحسی لا سخبو سر لم یجعلو ہوئی وجہ قیما دا منصوب دے پو فعل مزمر سر و دے گن ترجمی دی قیما شیخ مانا کو ڈر مزیدارا ماں بچے دا ترجم بچرتی ہے نا ایو کہ مارا ڈر خوند رکھو میں دا ترجم بچرتی خود تفاصیل لکھ اللہ ایو مانا کولا لم یجعل لہ وجہ نشتے پدی کی سو کو گوالے خود در کنار قیما دے وخن کے کو گوالو دا غیر دے نشتے پدی کی سو کو گوالے قیما وخن کے کو گوالی دا بل دے دے کو گوالی نہ پاک دے دبل کو گوالے باسی چسوک دبل کو گوالے باسی اگر کو گوالے نہیں قیما ولیکن جالو قیما لیکن اللہ پاک گرد دا کتاب قیما ولا مصالح دا عباد باندی جو یا قیما مضبوط بیان والا یا درے مترجمہ کا قیما ولار دے اصلاح دا مخلوق باندی بڑا ترجمہ ہو کا قیمن قائمن علی الکتب شاہدن بصحتہا ولاڑ دے پا کتاب نو باندے شاہد دے پا صحت کتاب نو باندے لکچ تاویل محیمنن سبحان اللہ لینذر علت لپار انزال لینذر دل پار چویرت لینذر باسن شدیدہ دل پار چویرت ابد دا بند دی اللہ خلق لرا باسن شدیدا دا عذاب سخنا. بس او دم روش لکا انذار ذکر شا منذر بیان اوشا انذار ذکر اوشا خدا منظر بھی ہی ذکر نشتہ دے چاہ منظر سوکھ دے آر سرا روان دے ویو بشر المؤمنین او زرور کی مؤمنان ہوتا مؤمنان سوکھ دی آکسان دی چامل کی پتریقی دا پیغمبر علیہ السلام ان لہم بیان دا مبشر بھی ہی دے ان لہم اجر حسنا چی دوی لپا دے اجر جن خیستا چاہ جنت تے ما کسی نفی ابدا وقت اے اسی دن کی بھی دری پا دے جنت کی ہمیشہ وینذرا دا وینذرا لینذرا دی پار یاد ہے بود یاد دے لازم ہے شیخ خبر دی دا لینذرا وینذر ثانی دا پہلی ینذرا کے لیے یاد ہے بودی یاد دے زکال تک منذر ذکر شیو منذر بھی ہی ذکر شیو خو منذری نو بیان نو شے اس بیان دے وینذر الذین اور او یری اخر قالو چو یتخذ اللہ ولدا چنی ولدی اللہ پاک نائبان ولدن نائباً متصرفاً فی الامور الشیخ و شیوخ اتخذ اللہ ولدا آج حجت اللہ البالغہ کی تفصیل دے جلد اول کے صفحہ یوش پیتم کے حجت اللہ البالغہ کی شاہ اللہ سے فرمائی کرچی او انسان ریاضت نو کی نیکشی اور دیر پرزگار ہی کہنا لبیا خلق چکم دے دیسر محبت راشی محبت کی افراط راشی افراد کو صورت کی بیادی دیگی نم ناخنی دیگی نم ناخنی بیادی تا بندہ نہ ہوئی اگر پنجاب کی پیر سے تو آپ پوری آپ پوری آپ پوری تاسو اگی جی اگی تاسو دانوی چیز ہمارے پیر سے ایان دانوی چی فلان کے سے آپ پوری تاسو جی زکا اگی بیا اگر نم اغسطل آر گنی بیادی تو خدای نیازبین دے سرچ بی خدای نیازبین تو خدای نیازبین خدای نیازبین شی نو چه نیازبین که نو بیاوی بعضی امور لگ لگا سی بعضی امور اللہ دی حضراتو تا حوالہ کردی زنائی محجت اللہ البالغا زمان والا کتاب 61 صفحہ ہو گرد یوش پیتا قالو تغد اللہ ولدا جوابو ندی معلوم بی من علمین نشت لپا دی خلقو پا دیبان سر دلیل علم اس قسم دلیل فلا لآبائهم ارنا لپار دو مشران دو دوی رولمانی قرطبی ابن کثیر لکی چابان امرا اسلاف دی ان دو دوی مشران پلار حقیقی مراد ندی آباءهم اے اسلافهم کبورت دیر الویدا کلمتا لجت خبرنا تخرج چوزی من افواهم دو دوی اخلونا سمانا کبورت دا خبر چتخذ اللہ ولدا دے کبورت دیر لویا دا کما اتخذ اللہ علا دا دوی چی اتخذ اللہ دیر لویا خبر دا فیتبار دا کلمی سرا چیوزی دو دوی دخلونا ہی یقولونا تاکی دما قبل دے نوی دا ظالمان اللہ کذبن مگر دروغ فلا اللہ کا پس شایفتا چی باکن نفس کا علا کن کے دخبر زانے علا آثارهم دوی پسی من بعد ایمان دا دوی پسی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ شَنَرَوْا ایمان دوی پدی قرآن باندی آسفا لوجد افسوسنونا یا سو آسفا لعلک اسر مطالق دخا فلعلک باخ نفسک آسفا شاید تا دا لعلک داشتر شفقت پار دخا فلعلک شاید تا باخ نفسک حلاکون کے زان آسفا لوجد افسوسنونا علا آثار دوی کفار پسی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا پدی خبرہ چی مان رہ دی بِهَذَا الْحَدِيثِ پدی تازہ بیان رہ شیخ القرآن پدی حدیث مانا کولا تازہ پدی تازہ بیان آگا مراد ندی چکم دا مشرکینو اید معتزلہ ہو آگی وچلا قرآن حادث دی ذکرت اللہ پاک بِهَذَا الْحَدِيثِ ویلی دی حادث دی کنا علیکہ قرآن حادث ندی قرآن قدیم دی مخلوق ندی قرآن دا خدای صفت دے اور صفات اللہ قدیم دی البتہ دل تا قرآن تیجے حدیث وی لی دی دا پہ معنی لغوی سرا اگر تازہ قرآن تازہ دیکھنا اے تازہ صورت من شروع کا اس منگو نوی صورت شروع کا دا نوی دے دا حضور دے آتا ہے منگو اس نوی صورت شروع کا فالکہ دا نوی پہ اعتبار زمان دے با درس پہ اعتبار سرا دے اوستا پہ اعتبار سرا دے معتزلہ و امام بخاری صاحب امام بخاری سار کے اگر زمانے دے معتزلہ ہوا چھے پا خلق دا قرآن بانے قائل ہو اور طالبان خود تا پتہ دا تکو سنہ کئی سر مولا معلومی نسی چھے جواب کوئی لشکن شکونے اکیالے وردہ کنا انو طالبان تو چاپے رہا امام بخاری نا نو تپوس کے چھے امام بخاری دا قرآن قدیم دے کی حادث دے ازائی بچو اخبر سبق ہوئے بیارا اغلب دی مرض وہاں قدیم دے کے حادث تھے اختل کار کے مرض سبق ہوئے کم کتاب فلان کے ارہوں ایسا ہوتا تنگ آمد نو بجنگ آمد یورزی بیارا لی امام صاحب امام بخاری قرآن قدیم دے کے حادث تھے اے بچو جواب لیتا ہے القرآن کلام اللہ ولفظی بالقرآن حادث وزم اللہ علم تٹنگ شوایا القرآن کلام اللہ ولفظی بالقرآن حادثن اناریان طالبان نا پویا اگر امام بخاری عقیدہ دا چی ولفظی بالقرآن حادثن زمان فیصلہ پا قرآن دا چی دے حادث دے زی زی بٹک دے امام بخاری زمان مرگرشو آو چی ملیانو تے خود چی دے لفظی بالقرآن حادثن ناگی امام بخاری پو وحلو تاکولو شورو کا او دے ناگی کلینا و جلاوطن کا حتی کچھ زہبہ الی خرطنگ خرطنگ تا بیان دے لار مقصد امام بخاری سو القرآن و کلام اللہ قرآن خود اللہ کلام دے فاللہ قدیم و کلام و قدیم و لفظی بالقرآن حادث زمان تلفظ لینی حادث فائی دسو بتا علم یومنو بیاز الحدیث فدی تازہ بیان انا جعلنا تزیز من الدنیا اللہ فرمائے منگر دول دی بے شک منگر دول دی ہر آشے چی دے پدیز مکا زینت اللہ خائص دز مکے ولی لنبلوہم چی امتحان واہلو دی خلقو ایم اصن عملا چی کم یو دے پدوی کی خامل والا و انا لجائلونا بے شک منگ چیو خامخ گرزون کیو ہر آشے چی دے پدیز مکا ماندی سعیدہ میدان جرزا خوایا پایا جرز میدان تی اے خوایا پھسلنے والا حضرت پہ خوایا پھسلنے والا جو روزا لا نبات فی سرارا بالکل اس بوٹے پہ نہیں آئے تو جروز ہوئی ام حسب تھا نقطہ یاد رکھا خلق و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ندا تپوس کو چغزوانان اخے چ سوک دے لاپتہ شیوی جی اور دا سابقاف ددی مبارک کی مزید تحقیقات کے قوائے نو تفاصیل بیا گورے رولمانی وغیرہ دا صاحب کافو اور دوی چکم وہ علاقے نہ وتی ہوں آگے ملک تھا ملک روم بڑے ملک روم کیوں روم ملک بادشاہ روم ملک اور کم زمانہ چدی ہوا پارے زمانے کے دقیانوس ہو چکم کافر بادشاہ انہوں میں دقیا نوسو او چه دری سوا نا کالا پست دوی ویخشل او چه راووطل نپار زمانه که بادشاہ بیدروسو او ما تو گورا تب خطاکی گی نا دقیانوس چه دوی بیدار شن جو بیدروس بیدروس بیدار بیدروس خبر اخلاسو شن اگر اس رازی سندو سنو استبرق ما چه ترجمه کولا کنا زو چه کلوڑی کیو ما انا مستاز بی سندو سنو استبرق لو ریخم باریک ریخم غٹ ریخم نری ریخم نہ گٹن نہ ماں بھو میں گٹ ریخم نری ریخم خود سندس گٹتا ہوئی یا کہ استبرق گٹتا ہوئی دارا تھا پتہ نہ ہوا تمیز میں شکے رہے نما استاجیس کم یو ریخم گٹ ہوئی کم ہوئی پہلے کہ یو سندس دے کا نا یو استبرق دے استبرق گٹ دے سندس بڑی کہہ دے اے اس مان نہ خطا کیے گی ولی سندس باریک استبرق کو غٹ بس استبرق دے لو جب ملی سے ماتری سے صورت زلزال ما ہم غالب میں رسنگا ویسے آخر تران ہمیں یامل مسکار حضرت خیر یارا ہمیں یامل مسکار حضرت شر یارا نو کل شر پہ مخی کا ایرشی جدا خیر مخی دے او کی شر مخی دے مائی تالا خیر خیشی کی شر امال خیر مائی بس دیزے تو رسی خیر مخی وایا خیر خشی دے خیر مخی وایا اڈو خطا کی گی بنا جی نہ بے دروس بادشاہ فزمانہ کی دوی ویخلا اگر مسلمان موحد سڑو ایماندار ہو مسلمان ہو داو اصحاب کاف زبتا سلی نمونہ خیمہ دو دی مشر چو نغا تملیحاو او دیم نمبر نائبی مشر چو نغا مقسل میناو او نور بیادی نمونہ کتاب در سلا سخد در تخیم پہ انشاءاللہ ملک روم کے پزمانی دا دقیانوس بخشا چاہے وہ مشرک بیمان ہو آئی مطالبہ کا دوی دا عقیدی دا اظہار اب بھی توحید بیان ہو پہلے کہ رب سوکھ دیں کمی مسئلے کے اے ربنا رب السماوات والارض بدا زمن دا عقیدہ چھے داول نہ مانے ولن ندعو من دون الہ بے خیر نہ کہنا لقد قلنا اذن شتتا بدا بابا گان چستا مشران دی لولا اتون عالم بسلطان بین کہنا بے خیر دے اور پسیش کہنا فمن ازل من افتر اللہ کذبا دروغ دی ظالمان دی ایسی ترتیب سر سوالات کی جوابات کی بہرحال بادشاہ تفت خطر لائق شوا چدیر آل چرت ملک خراب نکی ویالے کا پخپل نظری سو چکا ہے نظری عبدالک ہے اور ننی منگ بتا سو قتلو موقع کو غنیمت پا کر چل پڑے حضرت وائے آئی ودے خوگی خوگی خوگی خبریں کولی موقع مندہ اتخت زیر را روان دی روان دی لارکی او اجری دی اجر اجر سرے اجر سرے ویل کو زوانان ولی تختے وی متختے وی اگر بس دم مرا بس روان دی اگر تی مخشا جویو کنا مخشا خیر متختے والے ویلے کا زمان دا عقیدہ دا او پا ملک دی عقیدی زاربان پابندی دا ممزو اخفل دی ایمان بچاو دی پارزو منگل دی قتل دمکی را کرشی دا وی خواہ ودا کی دکھو تمام تھا زم در سر زم آپ اسے ٹولے پری ہوں گے اللہ ماں سے دا مطالعہ کو لگا نا دا زی چمار ترا گئے اس قسم میں تھا تو بیجے ٹولے پری خدے اللہ دے پارا زن کور پری خدے شما نہ اولاد پری خدے شما نہ کاکا پری خدے شما نہ ماما پری خدے شما نہ بابا پری خدے شما دے اللہ رضا دے پارا کہ سر دن مسئلے نظم سو کم خاندان میں دن سو مجبوری شونو غریبوں میں زما دا دمر لوی اجر دے دا 300 بیزی دی ادا بشر مخان اخری اوزا ذات و میرو کے گر زما مان سو سخت خبر دے ہری ہر سو قربان دے جس بھی قتل سے زما کو مالک روان دے تختی ردی مر پسیش لاڑ ہاں ہاں لاڑ او غر کی اس مست ہوا آئے تو دن نشلا پہلے کستری ہوئے گٹھے مان سر کے خود لوگوں نے آرام کو فضرب نہ آسان پھر آ گئے پدرشلی باندھی لیچے اوڑو لی حال تب کے ناشتہ تمام مالکان مالک دن نہ دے اور دن سو لاڑ نشی پہ دل تو دکڑے شا اور حضرات اولیاء اللہ اولیاء اللہ زما شیخ بوی دا اولیاء بر حق دی دی ولایت نے انکار دا قرآن نے انکار کفر دے اولیاء پر حق دن نو دشلا دری سوا کالا نہ لپاسا اور چی ویسل لبستنا یومن او دری سوا کالو تے یوار ازوی اس دی منطقی ملاورتا متوجہ کا چی دی دری سوا کالو تے یوار ازوی البخالی نی یا بے دروغ ویلی یا بے رشتہ ویلی کہ دروغ ویلی ولیان نی دی زمان ایمان دی چی دروغ نی دی ویلی ایمان ٹھیک شو کہنا یا پہ درو یا پہ رشتہ آئی درو خوبی لینی دی نو رشتہ آئی لینی دی اچھی رشتہ آئی نتیجہ ثابت ہو چھو جنبی غیب خاصت اللہ دا دی ولی ندا پس تمرنا ولی دزان نیزے خبر اتو اتو اتو چنچنے دے چنچنے خبر دے چنچنے